Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där som en sinnets paraply. Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där, var där. Jag var ett heldig barn, jag hade gode ting omkring. Jag levde länge utan fara, ingen slanga väntar på mig skjulta gräs. Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där som en sinnets paraply. Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där, var där. Jag trodde länge att det var beskyttelse ett sted. Jag växte upp med mor och far och syskon, snille människa. De gav mig mat, lekte med mig, passade på så jag blev bränt av sol och flamme. Inte sulta, inte törsta, gjorde goda valg, valg som var till det bästa för mig. Jag trodde denna beskyttelsen var kommit för att bli, var till att stole på skulle vedvara ett liv. När deras dagliga omsorg inte längre var där, hade uppstått en hinna av beskyttelse omkring mig. Tunne av deres omsorg och kärlighet. I hvert fall hade den lärt mig att uppsöka det gode, det riktiga, det sunne. Jo, tack. Den mest rystande erkännelsen jag har gjort någon gång, det är den att det är inte beskyttelse. De vuxna har gått sin väg och beskyttelsen är upphört. Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där som en sinnets paraply. Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där. Du har fakta bara en beskyttare här i världen, och den heter Vilje. Och då blir det ju som löven och lammet i Bibeln. De ska sova sida om sida, men lammet ska inte få mig en sömn. Hvis viljen blir borta, vad har du då? Jo, du har bara instinkter igen. Drifta, känslor som ska välja för dig. Har du ingen vilja, har du heller ingen beskyttelse. Har du tänkt på det? Överlevelsestrakten din heter Vilje. Och hvis den passar dig, då är du heldig. Fort gjort att få utdelt fel störelse där. Man skulle fått pröva viljen på för man tog den i bruk, för att vara säker på att den passade. Hvor kan jag få köpt ny vilja? Min gamla är så slitt. Har du en pent brukt vilja? Det må vara seg, bävernylund vilja. Någon har svag vilja och skulle trängt en stark. Någon har en stark de aldrig får bruk för. Livet gör det inte nödvändigt. Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där som en sinnets paraply. Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där, var där. Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där som en sinnets paraply. Jag trodde länge på beskyttelse, att den var där.